start. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. aceeași frecvență cu tine. Iarnă sau vară, viața ne urcă, viața ne coboară. Să pierzi și-ți vei găsi perechea. Deschide fereastra, să intre briza. Ai cărțile toate, dar nu știi care e miza. Serviciurile autorizate Volkswagen, Audi, Seat și Skoda din rețeaua Porsche România îți urează sărbători fericite și te așteaptă și anul viitor cu piese originale și reparații de calitate. Apa pe care o bem este la fel de importantă ca aerul pe care îl respirăm. Aquatic, prin conținutul redus de săruri minerale, asigură hidratarea de care are nevoie organismul copilului tău. Pentru copilul tău, alege apa oligominerală naturală plată Aquatic. Izvor de sănătate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Saturday, but if I go with you, you know.